35 i będzie bonus. Zapraszamy na weekend. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 września, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Minister zdrowia ma gotową strategię na spodziewaną drugą falę epidemii koronawirusa. Nieco ponad 6%, takie było bezrobocie w sierpniu, to dane podobne do lipcowych. Na warszawskim Grochowie odsłonięto tablicę poświęconą Mieczysławowi Fogowi. Zmiany dotyczące organizacji oraz testowania, a także położenie nacisku na profilaktykę to element nowej strategii walki z epidemią koronawirusa, przedstawił ją minister zdrowia. Adam Niedzielski podkreślał konieczność elastycznego reagowania na sytuację. Tłumaczył, że służyć mają temu zmiany w sferze zarządzania i organizacji walki z pandemią tak, by zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów infrastrukturalnych i ludzkich. Bo w pierwszym etapie walki z pandemią, powołując chociażby sieć szpitali jednoimiennych, wiedzieliśmy, że procent ich wykorzystywania w tych pierwszych dniach, kiedy były powoływane, czy miesiącach, był bardzo niski. W tej chwili możemy powiedzieć, że wiedząc więcej, mając świadomość, z jaką skalą ryzyka mamy do czynienia, te nasze decyzje mogą być bardziej dopasowane do poziomu zagrożeń. Do systemu diagnostyki testowej zostaną włączeni lekarze POZ, którzy po teleporadzie będą mogli skierować pacjenta na wymaz. Nie ma tutaj stworzenia nowej odpowiedzialności medycyny rodzinnej za leczenie COVID-u. Mamy tylko precyzyjne zdefiniowanie, jak pacjent powinien poruszać się i jak lekarz rodzinny powinien pomagać mu w realizacji tej ścieżki. Trzecim obszarem strategii walki z COVID-19 jest profilaktyka. Minister Niedzielski podkreślał, że obowiązują zasady dezynfekcja, dystans i maseczki. Przed południem w Pałacu Prezydenckim zbierze się Rada Gabinetowa w związku z pandemią koronawirusa. Bezrobocie w sierpniu było na poziomie nieco ponad 6%, poinformowała minister Rodziny i Pracy Marlena Maląg. Stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 6,1%, czyli tak jak w miesiącu lipcu, tak jak w miesiącu czerwcu. Instrumenty, które w tarczy antykryzysowej zostały przedstawione i w tarczy finansowej zaproponowane, zadziałały. To ponad 135 miliardów złotych, które trafiło na ratowanie miejsc pracy. Minister przewiduje, że pod koniec roku bezrobocie może być na poziomie pomiędzy 7 a 8%. We wtorek rozpocznie się budowa mostu pontonowego na Wiśle w Warszawie, na którym spocznie alternatywny rurociąg odprowadzający ścieki do oczyszczalni Czajka. Przeprawę wybuduje wojsko, a rząd bezpłatnie przekaże miastu rurociąg. Władze stolicy opracowały plan naprawczy po awarii kolektora ściekowego. System powstanie bezpośrednio na dnie rzeki. Ma być gotowy późną jesienią. Do tego czasu będzie działał most pontonowy. 2-3 miesiące. Tyle czasu potrzeba, żeby powstał nowy, alternatywny sposób przesyłu ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. To będzie wykonanie takich przewiertów pod dnem rzeki Wisły. Nie będą to tunele, w których będą układane rurociągi, tylko wykorzystamy technologię przewiertu sterowanego, czyli pod dnem Wisły bezpośrednio w gruncie zostaną położone 2 rurociągi. Wyjaśnia wiceprezydent Warszawy Rafał Soszyński. Prace przy budowie nowego systemu już ruszyły. Został wybrany wykonawca, a lada dzień ruszy też budowa mostu pontonowego. Budowa mostu ruszy we wtorek i zakończy się w czwartek. Mówił rzecznik dowództwa generalnego podpułkownik Marek Pawlak. Na moście zostaną ułożone rury, którymi do czasu wybudowania nowego systemu przesyłu ścieków będą płynęły nieczystości do Czajki. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dziś nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw NATO poświęcone próbie otrucia nowiczokiem Aleksieja Nawalnego. Odbędzie się w Brukseli. Podczas tej narady przedstawiciele niemieckiego rządu mają przedstawić sojusznikom niezbite dowody na użycie środka bojowego z grupy Nowiczok. Na zakończenie dyskusji ambasadorowie uzgodnią wspólne oświadczenie. Wczoraj swój komentarz opublikował sekretarz generalny NATO. Wezwał Rosję do przeprowadzenia pełnego i przejrzystego dochodzenia i zapowiedział konsultacje z sojusznikami. Każde użycie broni chemicznej NATO traktuje jako zagrożenie dla światowego pokoju i bezpieczeństwa, podkreślił Jens Stoltenberg. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tango Milonga, ostatnia niedziela, jesienne róże to najbardziej znane z tysięcy piosenek, które zaśpiewał. Koncertował na całym świecie, ma na koncie dziesiątki milionów egzemplarzy wydanych płyt. Tablicę upamiętniającą Mieczysława Foga odsłonięto na warszawskim Grochowie. W uroczystości uczestniczył m.in. prawnuk artysty Michał Fog. Jesienne róże.

Peter Gabriel Courage. Oryginalnie ten utwór powstał gdzieś w okresie pracy nad płytą Soul, ale Peter wtedy go porzucił, wrócił do niego kilka lat temu. Pojawiła się nowa, dopracowana wersja, która na początku była tylko i wyłącznie na cyfrowym singlu, a teraz także na płycie Flotsam and Jetsam, zbierającej różne fajne ciekawostki dla fanów tego artysty. A co czeka nas dzisiaj w audycji? Do Starego Sącza sprowadzili się repatrianci z Kazachstanu. Co dla nich oznacza ta przeprowadzka? Od dzieciństwa to chodziliśmy do kościoła, tam babcia, dziadki opowiadali nam o Polsce, o swoim kraju, pięknym kraju, że tutaj jest dobrze, że tutaj jest nasza ojczyzna. No, zdecydowaliśmy, ale przyjechali. No. Połączy się też z naszym korespondentem z Wilna, Kamilem Zalewskim, który od wczoraj uczestniczy w Narodowym Czytaniu w Wilnie. Ostatnie wydanie Beletryny w języku litewskim ukazało się w 1929 roku. Udało się w bibliotece, Narodowej Bibliotece imienia Martyna Samarzwidasa. Ta książka jest, wypożyczyliśmy i mamy właśnie tłumaczenie na litewski. Zapytam też doktora Rożka o... No właśnie, o co? Jak damy tą kartkę papieru pomiędzy kartki książki gdzieś u góry, wyciągniemy ją bez trudu. Ale jak wsadzimy u dołu, pomiędzy strony bliżej blatu, na którym ta książka duża leży, poczujemy, że opór przy wyciąganiu jest większy. Przyjrzymy się też, jak wygląda walka o zminimalizowanie skutków katastrofy ekologicznej spowodowanej awarią Czajki. Cały czas nam lecą te ścieki, hektolitry tych ścieków do Wisły. Stan Wisły się przynajmniej wizualnie pogarsza, więc trzeba było podjąć decyzję, co dalej z tym zrobić. No a poza tym oczywiście mnóstwo dobrej muzyki, mnóstwo różnej muzyki. I aby dać temu przykład, teraz coś radosnego od grupy Parow Stellar.

Kto z Państwa w lutym widział grupę AMD w progresji? A może ktoś pamięta lato z jarmarkiem i koncert na stadionie dziesięciolecia? No dobra, nie będę się kreował na takiego emeryta, bo wtedy ich nie widziałem, ale ostatnio jak najbardziej i zrobili na mnie po raz kolejny duże wrażenie. Kolejna gmina w kraju przejęła repatriantów ze wschodu. Tym razem jest to Stary Sącz w Małopolsce. W ostatnich dniach Tatiana i Józef Kubiercy z Kazachstanu wraz z trójką dzieci zamieszkali w domu, który samorząd kupił wraz z działką i wyremontował przy wsparciu budżetu państwa. Proszę bardzo. Mamy trzy pokoje, to jest kuchnia. No tutaj jest to łazienka. To bardzo mi tutaj wszystko się podoba. Nie mieliśmy łazienki, tam wany, toalety, to było wszystko na dworze. Tutaj mam pewnie, że lepsze. To był odruch serca. Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Warto pomyśleć o tych, których przodkowie gdzieś kiedyś zostali z naszej ojczyzny wywiezieni pod przymusem, siłą. I po prostu przygotowaliśmy dom, który myślę, że spełnia jak najbardziej wszystkie warunki dla godnego życia. Zaprosiliśmy rodzinę. To pierwsze uczucie, to radość, że jesteśmy tutaj. Swojej ojczyźnie. Skąd taka decyzja, żeby wrócić do kraju swoich przodków? No to było całym marzeniem takiego naszego życia. Od dzieciństwa to chodziliśmy do kościoła, tam babcia, dziadki opowiadali nam o Polsce, o swoim kraju, pięknym kraju, że tutaj jest dobrze, że tutaj jest nasza ojczyzna. No zdecydowaliśmy, ale przyjechali. No. Czy pani się czuje taką stuprocentową Polką? Tak. Mam na imię Maksim, mam 14 lat. W Starym Sączu wszystko mi się podoba. Dom, mój pokój, widok z okna. Jest tutaj bardzo ładnie, zarówno w samym mieście, jak i całej okolicy. Jak pani sobie wyobraża to swoje nowe życie tutaj? Jakie ma pani plany? Najpierw to musimy tutaj przyzwyczaić się do wszystkiego, nie? Mąż chce, żeby poszedł do pracy, to po pierwsze, i dzieci do szkoły. Ja pokażę. W Kazachstanie pracowałam jako kierowca ciężarówki i liczę, że uda mi się tutaj znaleźć pracę w swoim zawodzie. Mam dwie córeczki i synka. Mają 7 lat, 14 lat i 8 lat. Myślę, że to przyzwyczajimy się tak z czasem. Jak generalnie będzie wyglądać wsparcie dla tej rodziny? Wsparcie będzie na wielu płaszczyznach. Sekretarz gminy Stary Sącz Daniel Śmierciak. Musimy przystąpić do szeregu działań związanych z objęciem dzieciaków obowiązkiem szkolnym. Oczywiście będziemy chcieli pomóc panu Józefowi w znalezieniu pracy. Będziemy pomagać przy wszelkich załatwieniach spraw dotyczących jakichś świadczeń takich socjalnych. I również w pierwszym roku przez 12 miesięcy od daty przyjazdu rodzina będzie otrzymywała z gminy Stary Sącz taki specjalny zasiłek w wysokości 1000 zł. W drugim okresie ten zasiłek będzie zmniejszony do kwoty 500 zł. I oczywiście w tym okresie 2 lat, no wszelką pomoc, jaką tylko będzie rodzina repatriantów wymagała jej. My jako gmina chcemy tej rodzinie jak najbardziej pomóc, żeby stanęła jak najszybciej na własnych nogach. I zachęcam wszystkich mieszkańców Starego Sącza, żeby w jakimkolwiek przypadku, gdy będą się po prostu z tymi nowymi mieszkańcami stykali, żeby w szczególną życzliwość i wyrozumiałość im okazali, żeby ta rzeczywistość była jeszcze przekraczająca ich marzenia. Najgłówniejsze to jest marzenie, żebyśmy tutaj przyzwyczailiśmy, żeby nas tutaj przyjęli jak za swoich rodaków. Chcemy tutaj zostać na stałe. Myślę, że poradzimy sobie. Mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze. Cieszę się bardzo, że powróciliśmy tutaj do swojej ojczyzny. Rodzina Kubierskich pochodzi z miejscowości Zielony Gaj na północy Kazachstanu. Wieś została założona 2 października 1976 roku przez polskich zesłańców wysiedlonych przez NKWD z polskich enklaw narodowościowych na Wołyniu i w okolicy Mińska. Tematem zainteresowała się Monika Chrobak. A teraz zmienimy trochę klimat. Na początku było dynamicznie, to teraz będzie nastrojowo, bo mamy nowy utwór zapowiadający nowe koncertowe wydawnictwo Nika Cave'a. If I could sail a galleon ship, long, lonely rider across the sky, seek out mysteries while you sleep, and treasure money cannot buy. For you know I see you everywhere, a servant girl, Empress. My galleon ship will fly and fall, fall and and fly and fly and fall deep into your loveliness. And if we rise, my love, before the daylight comes, a thousand galleon ships will sail ghostly round the morning sun. For we are not alone, it seems. So many riders in the sky, with the winds of longing in their sails, searching for the other side. And if we rise, my love, oh my darling little one, we'll stand and watch your galleon ship circle round the morning sun. Cave i Galleon Ship, zapowiadający nowy koncertowy album Idiot Prayer, Nick Cave Alone at Alexandra Palace. Jest godzina 6.30. Skrót informacji, Krzysztof Zeblewski. Przed południem w Pałacu Prezydenckim w związku z pandemią zbierze się Rada Gabinetowa. Prezydent Andrzej Duda chce wysłuchać informacji członków rządu o ich obecnych i planowanych na jesień działaniach związanych z walką z COVID-19. Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski mówił w Polskim Radiu, że do omówienia jest kilka aktualnych tematów. Zbliżający się jesienny sezon zachorowań na grypę, któremu towarzyszyć będzie pandemia, a także jej wpływ na gospodarkę. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia przedstawiło jesienną strategię walki z COVID-19. Szef resortu Adam Niedzielski wyjaśnił, że przede wszystkim wzrośnie rola podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza pierwszego kontaktu. W nowej strategii testowane na koronawirusa będą głównie osoby mające objawy. Te nasze decyzje mogą być bardziej dopasowane do poziomu zagrożeń. Jednymi z najważniejszych elementów walki z koronawirusem są noszenie maseczek, dezynfekcja i zachowanie dystansu społecznego. We Włoszech wzrosła liczba nowych przypadków COVID-19. Wykryto blisko 1400 zakażeń, ponad 70 więcej niż wczoraj. Wyzdrowiało blisko 300 osób. Liczba leczących się na koronawirusa wzrosła o blisko 1100 osób i zbliża się do 29 tysięcy. Nowe przypadki stwierdzono we wszystkich regionach. Najwięcej, ponad 200 w Lombardii, a ponad 100 w czterech kolejnych, w tym w Toskanii i Kampanii. Większość zakażonych przechodzi chorobę w domu bezobjawowo. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Walia wprowadza kwarantannę dla osób przyjeżdżających z Portugalii. Każdy musi od dziś poddać się dwutygodniowej izolacji. Rząd w Cardiff wcześniej wprowadził takie rozwiązanie dla przylatujących z niektórych greckich wysp, między innymi z Mykonos i Zakynthos. Szkocja już wczoraj wprowadziła kwarantannę dla wszystkich przybywających z Grecji. Pełny serwis Trójki o 7.00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami, miejscami przelotny deszcz. Termometry pokażą dziś 18 stopni na Mazurach, 20 w centrum, do 23 na Dolnym Śląsku. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, nie, nie, nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie.

W sobotę w całej Polsce odbędzie się kolejne narodowe czytanie. Tymczasem na Litwie zostało ono zorganizowane wczoraj wieczorem. Łączymy się z naszym korespondentem na Litwie, Kamilem Zalewskim. Dzień dobry, Kamilu. Dzień dobry, witam ciebie serdecznie. Dzień dobry państwu. Ta akcja nieco różni się od narodowego czytania, jakie znamy w Polsce. Rzeczywiście, chociaż pomysł oczywiście jest taki sam. Po pierwsze, na Litwie narodowe czytanie odbyło się po raz czwarty. I po raz czwarty miało miejsce na dwa dni przed czytaniem w Polsce. Wynika to z tego, że sobota zazwyczaj jest dniem, kiedy w Wilnie odbywa się szereg różnych imprez, a także inicjatyw. Organizatorzy po prostu, chcąc przyciągnąć jak najliczniejszą rzeszę miłośników literatury, postanowili przygotowywać to wydarzenie ciut wcześniej, czyli dwa dni wcześniej, w czwartek. Druga taka różnica to oczywiście język. W tym roku zdecydowano się po raz pierwszy na czytanie balladyny po polsku i po litewsku. Jak brzmi ta litewska wersja? Posłuchajmy. Su to kiażej zda? A raz pasakiołka? O tu prakiej ktoje, kamałkso mansulej. Użala. Kad to jeżej zda to uwysputu kol dajda psobstał miertingi się sielej. Wiele osób powiedziałoby język do niczego niepodobny, a jednak to balladyna Juliusza Słowackiego w języku litewskim. No i właśnie z tą litewską wersją było sporo problemów. Dlaczego? Wyjaśnia Barbara Orszewska z Instytutu Polskiego w Wilnie, który zorganizował litewską edycję narodowego czytania. Ostatnie wydanie balladyny w języku litewskim ukazało się w 1929 roku. Udało się w bibliotece, Narodowej Bibliotece imienia Martynasa Maszwidasa. Ta książka jest, wypożyczyliśmy i mamy właśnie tłumaczenie na litewski. Oprócz balladyny słowackiego, który, przypominam, mieszkał przecież w Wilnie, czytano również utwór litewskiego autora. Inicjatywy Instytutu Polskiego też wyszła ta myśl, że do tej akcji też zaprosić kolegów z Litwy, naszych partnerów, przyjaciół, miłośników literatury, i stąd właśnie zrodził się taki pomysł, czyli rozszerzyć tę akcję nie tylko w takim tutaj lokalnym polskim, nie wiem, gronie, ale też żeby wyjść do Litwinów. Po to, żeby oczywiście Litwini również mogli przyjść i zapoznać się z tą akcją. Instytut Polski w Wilnie w celu wybrania litewskiego utworu, bo litewski utwór też był czytany, zwrócił się z prośbą do litewskich literatów. I postanowili, że trzeba wybrać jakiś podobny utwór, może nie o podobnej tematyce, tylko który porusza jakieś podobne problemy, który ma podobne znaczenie w literaturze. Więc taki został wybrany utwór, autor którego jest Balis Roga, a utwór pod tytułem Milzino Pauksmie, czyli W cieniu olbrzyma, który cofa czytelników do czasów Jagielły, Witolda, do tego otoczenia, ich dworów, no i tych różnych tam intryg, afer i innych niecałkiem sympatycznych rzeczy. Powiedziała bardzo sympatycznie pani Barbara Orszewska. Słowem, utwór litewskiego autora opowiada o naszej wspólnej polsko-litewskiej historii. Teksty obu utworów w języku litewskim i polskim można znaleźć na stronie Instytutu Polskiego w Wilnie. Fragmenty utworów czytała młodzież z Polskiego Teatru Studio w Wilnie. Lila Kiezik, dyrektorka tego teatru, powiedziała mi, że impreza po prostu już na stałe zagościła w Wilnie. Akurat czwarty rok z rzędu nas zaproszono, więc bierzemy w tym udział. Nam to odpowiada, no bo zawsze to coś jest innego, a w końcu już to weszło jako tradycję po prostu. Takie nowe, wileńskie właśnie tradycje, ale to raczej ich, które poszło z Polski. Tym razem akurat młoda brać moja jest tutaj na sali, więc tak sobie postanowiliśmy trochę zmienić, bo tam te trzy kolejne, co były czytania, więc tam większość było naszych tych tak zwanych weteranów, chociaż oni są bardzo młodzi. Na koniec dodam, że o ile w poprzednich latach akcja narodowego czytania organizowana była w jednej z polskich kawiarni w Wilnie, o tyle w tym roku postawiono na bardzo klimatyczne miejsce na Starym Mieście, czyli na siedzibę Klubu Pisarzy Litewskich. Ta siedziba mieści się w pięknym, zabytkowym Pałacu Ogińskich, tuż niedaleko jednego z pałaców, w którym mieszkała dawniej na przykład rodzina Radziwiłłów. A powiedz mi, Kamilu, jak nasi rodacy na Litwie reagują na tę inicjatywę narodowego czytania? Nasi rodacy reagują dosyć pozytywnie. Tak jak wspomniałem na początku, to narodowe czytanie nie bez powodu organizowane jest dwa dni wcześniej. W sobotę ciężko pewnie byłoby zebrać sporo osób, a w czwartki zazwyczaj spora część osób przychodzi. Oczywiście w dobie pandemii jest to o wiele bardziej skomplikowane, ponieważ przy wejściu do Litewskiego Związku Pisarzy, do budynku, do tego Pałacu Ogińskich, wczoraj trzeba było i się zarejestrować i oczywiście mieć ze sobą maseczkę, zdezynfekować ręce, do tego wszystkiego przejść tymi krętymi korytarzami na dziedziniec, bo to wszystko odbywało się na dziedzińcu, na świeżym powietrzu, gdzie rzeczywiście tej młodzieży troszeczkę się zebrało. Młodzież przyszła też, żeby się sprawdzić. Ta młodzież z Polskiego Teatru Studio w Wilnie przybyła tam, żeby jednocześnie poćwiczyć, żeby sprawdzić się na tej takiej troszeczkę innej scenie. No, wyszło im to całkiem nieźle. Mieli dosyć sporo zabawy, no i tak jak sami mówili, no, wyzwaniem było czytanie Balladyny jednak w języku litewskim, bo nikt nie znał tego utworu właśnie po litewsku. Wszyscy w szkołach polskich tutaj na Litwie czytali Balladynę tylko po polsku. No tak, z tego fragmentu, co słyszałem, faktycznie brzmiało to dosyć egzotycznie. Dokładnie. Mówi, że to była impreza na świeżym powietrzu. Mam nadzieję, że pogoda wam dopisała, bo w Warszawie niestety ostatnie dni nie były za miłe. Jak najbardziej dopisała. Do tego nad tym dziedzińcem, to już poza budynkiem, rośnie takie wysokie drzewo i tak jak mówiłem, było klimatycznie i rzeczywiście to narodowe czytanie miało tutaj takiego ducha, taką otoczkę literatów. Zresztą pani Barbara Orszewska, witając wszystkich gości, wszystkich, którzy wczoraj tam przybyli, wspominała, że Juliusz Słowacki mieszkał tutaj niedaleko, dosłownie kilkaset metrów w okolicach Starego Miasta, bo ten Pałac Ogińskich jest troszeczkę po drugiej stronie i że tego ducha słowackiego, tego ducha Balladyny również można poczuć było w tym miejscu, w którym wczoraj byliśmy. No tak, Balladyna na świeżym powietrzu, pod drzewem, to działa na wyobraźnię. Wcześniej niż w Polsce. Tak, jest wcześniej niż w Polsce. Dobrze, Kamilu, dziękuję ci za tę relację. Naszym gościem był nasz litewski korespondent Kamil Zalewski. A przed państwem zespół Lion Shepherd. Taki los siebie winie sam. Pozwoliłem, byś życia przędzerwał. Straciłem moc, co uczynić mam, że boleję, bo dziś zabrakło mi ciebie. Tak, w lipcu swoich fanów zaskoczył zespół Lion Shepherd. Kamil Haidar postanowił pokazać nowe oblicze zespołu. Pierwszy utwór polskojęzyczny. Powodem była tak naprawdę śmierć przyjaciela Kamila, czyli Piotra Woźniaka-Staraka, który w lipcu kończyłby 40 lat. No i z tej okazji zespół Lion Shepherd przygotował właśnie taki utwór i jak rozumiem, jest to początek nowego okresu działalności zespołu. A teraz Jimmy Page i Robert Plant w klasyku Led Zeppelin Four Sticks. Baby, baby, when the pipes begin to cry.